Vaduri apere pe scurg și vuie dau în cale, iar plopii în umedul amurg doinesc eterna șal. Pe malul apei se împletesc cărări să duc la moară. Acolo, mamă, te zăresc pe tine într-o coșoară. Tu torci, pe vatra veche ard, pomnind din vreme în vreme, trei vrascuri rupte dintr-un gard, iar flacăra lor geme. Clipește abia din când în când, cu stingerea în bătaie, lumin cu umbra amestecând prin colțuri de odaie. Cu tine două fete stau și torc în rând cu tine. Sunt încă mici și tată n-au și George nu mai vine. Un baz cu pajuri și cu zmei începe acum o fată. Tu taci, asculți povestea ei și stai îngândurată. Și firul tău se rupe des, că-și gânduri te frământă. Spui șoapte fără de înțeles și ochii tăi stau țântă. Scap fusul jos, nimic nu-mi zici când fusul se desfiră. Te uiți la el și nu-l ârtici și fetele se miră. O, nu, nu-i drept să te îndoiești. La geam tu sari deodată, prin noaptea afară lung privești. Ce vezi? Întreabă fată. Nimic, mi s-a părut așa. Și jalea te răpune și fiecare vorba ta e plâns de îngropăciune. Într-un târziu, ne ridicând de jos a ta privire, eu simt că voi muri în curând, că nu mai sunt în fire. Mai știu și eu la ce gândeam. Aveți și voi un frate. Mi s-a părut ca ula geam cu degetul cum bate. Dar n-a fost el. Să-l văd venind, aș mai trăi o viață. E dus și voi muri dorind să-l văd odată în față. Așa vrea poate Dumnezeu, așa mi-e datul sorții, să n-am eu pe băiatul meu la cap în ceasul morții. Afară-i vânt și e norat și noaptea e târzie. Copilele ți s-au culcat, tu, inimă pustie. Stai tot la vatră încet plângând. E dus și nu mai vine. Și adorm târziu cu mine în gând ca să visez de mine.